ni nyoso pona zokala motema Nangai surema ezali libaku ya la vie Nazoki na motema o oh, mwana mama Na motema ongo oh, na motema o oh. Bozo mani ningana sala odie Omengo nyoso peo si ozu wango feli Lisumu ningana mema Wanangana lemi mama Nasala nini ye Ngo pepe Nabenda zoto Ngo amure Nalemi nalemi Nalemi Onyoko la kangao Nga mwana mbuta o Nasala nini ye Ngo pepe Nabenda zoto Ngo amure Nalemi nalemi Nalemi Onyoko la kangao Nga mwana mbuta o Nalembi nasiliki Ah na fashe Maswa e maswa Maswa pitu Mona no asuka ngoyo e kanta keye Nalembi nalembi, nalembi Onyoko la kangao, nga mwana mbutao Nasili sapasi nangana kolelao Nabebi sanzo dote pona luka Mbongo pola latisa yo, pola latisa yo Mama Banda konyo soko kota nazali pembeni Mote mapasi loko lana memingambo Tala elongi na yeo wanoko yebanga Mama Nasilisa pasi nangana kolelao Na bebi sanzo tote pola luka Bambongo pola latisa yo, pola latisa yo Mama Banda konyo soko kota nazali pembeni Mote mapasi loko lana memingambo Tala elongi na yeo wanoko ebanga Mama Mama ye ye Oh mama ye ye Oh mama ye ye ye Oh mama ye ye Ya mwangana oh mama ye ye Oh mama ye ye Soki vakue mama ye ye Oh mama ye ye Pepe kale oh mama ye ye Oh mama ye ye Danos kanta oh mama ye ye Oh mama ye ye Mule mwogo mama ye ye Oh mama ye ye Tortori kose oh mama ye ye Oh mama ye ye Isikita oh mama ye ye Oh mama ye ye Emani shaba Mama ye ye Oh mama ye ye J'ai tout ça là yo Mama ye ye Oh mama ye ye Fataki yo Mama ye ye Oh mama ye ye Ichuege Mama ye ye Oh mama ye ye Eamoke yo Mama ye ye Oh mama ye ye Oh mama ye ye mama Oh mama ye ye Oh mama ye ye mama Oh mama ye ye Thank you. mama yeye Zoro babele oh mama yeye Oh mama yeye Bichuwege mama yeye Oh mama yeye Yalungila oh mama yeye Oh mama yeye Soki vango mama yeye Oh mama yeye Epekale oh mama yeye Oh mama yeye Chetusala yo mama yeye Oh mama yeye Ambasi yogo mama yeye Oh mama yeye Yawangana oh mama yeye Oh mama yeye Yawangana oh mama yeye Oh mama yeye Bebe yogo mama yeye Oh mama yeye Omero mama yeye Oh mama yeye Zezi zinso mama yeye Oh mama yeye Nona ogo mama yeye Oh mama yeye Soto ogo mama yeye Oh mama yeye Ochila oh mama yeye Oh mama yeye Samedi soir.